jeexna legi nak qiyasul awla manam qiyasul asabru wa taqsim moy ne par exemple moy lima joxewon sa comme exemple bo xamne l'islam day ñew téré ne li wak li téré na ko legi borom xam xam bi rahmatullah alayhi li tax muy dina def lolu moy ne pour bu amé lien lu len bolé lu lo xamné mo wara tax ñu téré len ñom ñep bolé len ci texte bi non après du ko may fo du taxaw fofu moy ne day xol après lepp lo xamantene ni nonu la mel da koy jox até lol moy par exemple sangara sé légui ci suñu hadith bi yaronata sallallahu alayhi wasallam dané yutahhiruha al-ma'u wal qarab san moy bu salama ibn al-muhammad bi radiyallahu anhu légui buma xamé né moy al-ma'u wal qarab moy dafa né ñom ñaar ñokoy sétal ñokoy labal légui buma lay fexé xol ñom moy ndox mek neb bi ban objectif lañ fi def moy labal mbir bi buma xasse xam lolu moy damay xam ne kon lepp lo xam ne day labal moy dootuma ko yemalé ci né rek li rek ko mëna ci moy budé amna kon doom fala joggé xam ne kon budé doom wallahi xorom ak yoy dañuy labal kon da ñom dañuy bu duggal ci biir ndax objectif le fait que mu tuddu ndox ak neb ne mo doon objectif bi mo doon mu labal bu ko labalé na buñu gisé lenen en dehors de ñaar yoy luy labal moy day bax lolu la lu am solo la nak ci masala yu bari nak lay daw da xamné moy tax rek moy tax leg ñun ñi nane waji dafa degeeru fit téré lo xamné alcorane téré wu ko alors que ki koy wax mom mo xamul dara mais nak comme ka général ay am mi lañuy doon ta waxtaan ak am mi mo gina metti waxtaan ak ku xam ndax waxtaan ak ku xamul ko xamné mom ci landay la bok moy ne amul ben fondement boy wax ak mom bo ne am mu ne la tan mo la ne am la yow yalla wax nga nan daf da fa am moy ne amul règle sen waxtan du am règle ah ku ko don wax sa imam shafi rahimahullah mu ne mom waxtan nak daggeunte ci walu bi ne fa daggeunte comme niñu ko xamé ni ay ki non ku xamul ku xam borom xam xam wa débat voilà mom mu yey ko mu def ko ku xamul dara waji yey ko waji xamul dara nak ku xamul dara yow sa yow day ñew bouleverse ci yeb moy ne yow do xam nan ngay waxe ak mom do xam foy tambali ak foy dalale ta mom fi mi wax len la moy ne yi yeb amul yow yi ngay fan lañ ko bind ta mom fiñ ko bind moy alcorane japp ne lool rek la lool motax yi ni mu bax ci borom xam xam bi bu ko xame ay as-sabru wa tafsir ma khafantu aliman illa voilà wa ma khafantu jahilan illa ghalabani voilà mune ma voilà lool la imam shafi rahimahullah wa motax leg yenn débat yi sax du ko jatt bu la léré na yow émission sangam ña fa nek vraiment bo fa démé yow après moy né sa yéene dina bax di nga bëgg ki mais après yow ñu lay sétane surtout boudé ñom ñoñu niro té ñoo upp ñi sétan dañuy mujj yow kon xam xam lañuy japp né nek ni la mel bo tax yoy diko moytu tamit xam tay rañé bax amna du fuñu tuddé débat rek nga daw moy sétal ñan la est ce ñi jar nañ ko jaru biñu téggu moy mafhumu shar no at-tahrimu yujibu an-najasa moy sharia bu téré bu haramale mbir lool day waral automatiquement day waral né dafa sobe wu ta lolou mom la sahaba ay radhiyallahu comprendre motax ñu nako innaha yaronata sallallahu alayhi wasallam ko rombe muy ñom ñuy diri ki wi mo ne len aka neexon ngeen jël der bi da ne len li Allah da ñom dañ nako li medd la li tax ñu nako medd la moy ne ñom xam nañ ne medd dafa sobe wu ta manu ñu ko moy le fait que mu dé nek medd motax mu nek sobe manu ñu ko jëfëndiko bañu ñew léral ba yaronata sallallahu alayhi wasallam léral lénen lek gi lañ téré mais ken téréwul bo wulé dar bi nga jëfëliko kon mu lolu moy lepp lo xamanteni ni dafa genn adina mo xam mor naturel ak wala yoy dal yoy yépp dañuy muju nek lo xamné bam dess yi ñu waxon surtout nak surtout doomu adama moy doomu adama bu genné adina mom yaramam ak yoy moy né du sobé moy sobé wul le fait que ñukoy sang nak lo tékki wul né dafa sobé wo tax ndax julit day am janaba di sangu set ta pourtant sangu set bi tékki wul né dafa sobé wu comme li yonnabi sallallahu alayhi wasallam waxon Abu Hurayra ak Hudhayfa ibn Yaman radiyallahu ta'ala wa bam len gisé après ñoo ku ci nek gisatul moy ne nga dévier daw voilà rocié ko mu après mu nako me Hudhayfa wala yow Abu Hurayra fan nga néwon dem gëma gisoon sank gisatuma la mu nako ndax dafa dama amone janabu motax ñoo mu nako subhanallah innal mu'mina la yamjus moy julit ki gëm yalla du sobewu lol ci lañuy xamé né le fait que ñukoy même yéfer bi sax mom bu gënné adina sax lol tékki wul né mom dafa sobewu ndax sobé gi yéfer ci walu aqida la mais du walu yaram bi ni ndax yalla mo né wala qad karamna bani adam légui biñu téggu kon moy mafhumu shar kon mafhumu shar ci mafhumul mukhalafa yeen gisoon sank mafhumu shar moy mafhum bo xamne bu condition la comme yaron nabi sallam lim wax ci hadith bi abu abdullah ibn abbas bi radiyallahu anhu ma ila dubira al ihab faqat tahur bu sa buñu wulé der bi der moy labna legui lan lay deggu contraire bi moy buñu ko wulli wul labul lolu moy nak ci texte charien yeb mafhumu shart nak mom bokku na ci yi nga xamne yu deuguer la da mafhumu shart xam nga biñu ne ci mas'ala fiqhiyyah mom la wa jumhur jamaahir sax waxon imam az-zuhri tontu won nako ndax affaire bi comme ko mom dafa gissone ne mom der bi mom nga wulli ko nga ñak ko wulli bu med bien sûr ñoyem ñom bokkon nañ ci liñ ko don tontu moy mafhumu shart bi dafa am solo moy buné bu ngeen ko wulé mo lap moy lool liñ lool dañuy xamné buñu ko wulli wul kon du lap ndax kon wax ji doon amati sens day melni moy né kon jaru ko won bu doon né day laba ñu wulli ko ñu ñak ko wulli bi day yem kon day melni wax ji jaru ko won ñom bokku nañ ci façon tontu yi nga xamné tontu won nañ sauf que imam az-zuhri rahimahullah mom la lay gis lu gisoon ga gis né imam bim nek ak yoy amna xam nga bu amna ño xamne bu doon ñom la kenn du len bayyi xel kenn sax du len cité bu ra ndax lo day am dafa am façon nit ño xamna ño même bu dé sax am nañ xam xam ni mais buñu wuté ak ñepp mom kenn du len tuddu dañuy japp ni ñi seenu wuté mom daru ño bolé ci wax mais mom ni mu nga xamne ni mu maggi won ak fimu yemon ci xam xam ak yoy ak imam bim doono rahimahullah bo tax seeni wax dara ba ñu leen di bayyi xel même boudé da ngay gis né ñom rek ngay gis ñu wax ko xam nga yoyu day am ci masala yu bari na al ki al amash rahmalahu moy ci affaireu suba bi fajar tañ la xëdd gi yamam deet mom xëdd ba mer lool pour mom man na nek mais da ngay gis ñukoy cité mais tekki wul né mais yoyu da ngay gis né lan mo tax ñukoy cité ndax borom xam xam bu mag la te tamit kuñu ku am dayo la ci borom xam xam yi rahmatullah même boudé li mu wax ñu mom da naka da cey beru ak ñenn mais da ngay gis ne dañ koy cité nonu ndax tamit fimu yom yéwé ki won ci walu xam xam rahmatullah lolo tax ñu don cité bi tamit moy dal mafhumu shart lolo moy bu wané ku genn du am bu guy seddel ben bir ne nak damay seddel dans 10 minutes mais ku fi genn mo xam da ngay sawi mo xam doy defi do am ku bëgg am noy def da ngay tok pourtant newuñu tok len ngeen am mom dal lim wax ben cadre la ku genn do am mais waji mo ci ku bëgg am rek yow ya ju comprendre mais kon damay tok lool moy mafhumu shart bi légi nak bi ci mujjoon moy zikru ba'du afradil umumi la yukhassisu lolou moy ensemble buñu tuddé ben parti ci ensemble bi tekki wul na ensemble bo xamné dafa général tuddu ci ben tekki wul ne ci yoyu non que ne da koy particulariser moy yaron ta sallam ci hadith yi tudul ne al qaraz muy nem ne tuddu ko ngir ne lol rek mo meuna setal mais da ko tuddu a guise tuddu ci ben ci yoyu mais lepp lo xamne dina remplir li nga xamne mom la nem ne meuna def day bax lol moy suñu masala bi bi ci ndax lo voilà question voilà xamna kon inshallah dañuy yem nonu benen yon ñu aggalé yi ci dess muy masala ñaari groupe hadith yi nga xamné ñoo ci tégu inshallah wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واو. صار ب. بالله ما عندي جعل. واو. سرتو نفوفنا. ما نحن باري بني إن شاء الله. من باي خل. بني باري إن شاء الله نقول لك. نيو. Voilà, légui kon xamna inshallah jazakumullah khairan ci lera bi ak ci résumé bu lera bi bu am solo bi légui sax awu dafa mon laaj waaw mom lan Non. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه دومو ييفر بو ген ادنا لان موي اتيم موي اتيم نيم تي دوبلو موي فمو جيم رك استا سفر لا جيم ولا اجنا لا جيم فوالا لولو موي داغي غيس ني amna wouté nak ci borom xam xam bi ci ci ki bobu masala bobu da dafa am texte yu woné né mom yo xamné dañ day and ak dañ koy bolé ak ay wajur mu am texte yo xamné day woné yo ñom ñok doomu julit ni ñi nga xam dañu genn adina sa ñu avant ñu ki ñu tuddi ñu majeur ñom aljana lañu jëm ta lolu texte bo li bobu moy bi yaronni sallallahu alayhi wasallam al-isra wal mi'raj bim ne dafa gis sayyidina ibrahim alayhi wasallam xalé yim nekkalon xalé yoyu xalé ay julit lañu won ak ay yéfer yo xamné moy majeur ñu ci defi wa mukallafu moy ne ay goné yo xamné mom ci mom lañuy nekk nonu ba motax inshallah xeyna señ bi dina leral lolu mais côté bobu inshallah xeyna dal muy ne goné bobu moy ne li dañuy nekk ak suñu ma ibrahim alayhi salatu wassalam ina li gina deuguer inshallah moy ne aljana lañ jëm inshallah de no adjalen wa bon ala lor mom moy li borom xol rahmatullahi mudi wax manam en tout cas saxal ci sen walu ci ñu upp ci ñom ci ne doomu yefir en fait dafa am ñaari groupe mu lol mom wax imam abu hanifa rahmatullahi alayhi bok na ci question yi ñi wax sax ne mom biñ ko laaje doomu yefir fa lañu dem mom daf ni lol mom xamugo manam parce que dafa jaxlé manam dafa jaxlé ci kanamu texte yi nga xamne ñom ñoy wax ci affaire bi xamul won wala motax exemple yoy nonou mom lañu faral di joxe ci imam abu hanifa rahmatullahi alayhi jurom ñet ci masala yi nga xamne mom daf ni mom xamuko amu ci réponse légui kon doomu yéfer yi comme limu wax ni manam ni ñu gis né hadith yantibi sallallahu alayhi wasallam di wax né ñom fofu lañuy nek mais amna yenen hadith tam di wax ne ñom manam ñom wildanul mukhalladun yoy ñuy wax manam ñom ci ñoon lañuy bok manam moy kon batay gono yi nga xamantene ñom ñoy gono yi julit ñu gono ñoo gono julit ñi kon ñoy and manam ci wala ne manam moy xalé yi nga xamne ñom ñoy majeur gu ñu genn aduna ma ibrahim alayhi assalam yar len buñu démé aljana ñom duñ nek place ci kawé comme comme mak ñu ñi nek aljana dédé duñu nek tamit ci place yu ndawé yi manam duñu dem safara tamit ngir né nek ñu ñu am ay bakkar wala ñu responsable mais booba dañu nek ci digg bi am nak ci borom xam xam yi rahmatullah té lool tamit benen mbir la bu mata baye xal mom moy li hadith bi yannabi sallallahu alayhi wasallam nan Allahu a'lam bima hum amilun manam yalla moy ki gëna xam ñoom ala lan lañuy jëfé manam né buñu maggon lan lañuy def ci kaw lool lool mom motax mu am ci seen biir lool mom motax té xantar bobu nekk ci manam té lool amana moy li gëna ki ci mbir bi manam moy li gëna dëgër inshallah li gëna sax moy né ñaar xéetu groupe lañ dafa am ño xamantene ñoñu borom subhanahu wa ta'ala bu day xamné ñi kat comme li hadith bobu wax yalla mo xam lañu nara gëna nekk manam day xamné ñi kat dalay dañuy nek ñi buñu magon dañuy nek julit dañuy gëm dañuy nangam ñu bool leen julit ñi ci ngeeneeru borom subhanahu wa ta'ala am nak ño xamantene borom subhanahu wa ta'ala day xamne ñi buñ fi magon dañuy nek yéfer et cetera ñoñu ñu natul leen ñoñu ak dof yi ak ñi nga xamantene ñom ne wa ahlul fatra manam ben parti ci ñom ño xamantene dañuy bok ci natt bi comme ni mu ni ko man masala bi usul yu ne rahmatullahi subhan rabbi question la bu pertinent parce que ci masala usul yi la bu am solo bo xamantene wa borom xoxam usul yi rahmatullahi dañ koy faral di traiter ci sen fondement yi manam ci buñuy wax ci walu islam ak manam bulughu da'wati nabi sallallahu alayhi wasallam jotté yeen sallallahu ak buñuy wax ci walu taklif manam kan moy mukallaf kan moko nekul responsabilité bi et cetera ak wala ak tamit manam ahkamu shar'i at shar'i ana ñan la war teggu ci sen kaw ak ñan la teggu wut sen kaw lool mom motax par exemple ñi nga xamantene ay dof lañ wa ahlul fatra ak ñi nga xamantene ñom ñoy xalé yi nga xamantene magguñ wa ahlul fatra moy ñi nga xamantene dañoo nekk ci période bo xamantene manam ap yelent fekki wuñu ben yelent dal ci gattal manam yelent bi wessu amna yelent yu wessu won ba pare yelent benen bi wara ñew fekkulen fi ñewugul manam ñom ñu nekk ci digënté bi wala bok wala ñu nekk fo xam dañu jot ñu dégguñu yeen dégguñu alcorane dégguñu sunna dégguñu dara xamuñu sax lu l'islam et cetera ñu dundu ci coin yu mel non ñoñu wa ahlul fatra wala bok ñu yor até ahlul fatra kon loolu ñoñu non ñom amna ci ño xamantene faaw dañ leen di laat mom dañ leen di questioner dañ leen di poser ay questions dañ leen di nattu lool mom motax ñi nga xamne ku melna al-hasan ibn hajar rahmatullah alayhi muy wax naan par exemple ñom ñi nga xamne ñoy maam yannabi sallallahu alayhi wasallam papa am et cetera ñom ci wa ahlul fatra lañ bok te comme wa ahlul fatra lañ bok dafa am ci yeen bu len di fo ak xalé yi parce que da len di def ci yow tamit inshallah ma ngi deggul deng kon ñi nga xamantene ñom ñoy manam ñoñu non nga am ko mo al fatra lañ bok te ñoñ dañ len di nat mu ne li ñuy ndjor ci manam yeurumundek yalla bimu wara bimu am ci maam yantou sallallahu alayhi wasallam manam liñu ndiot moy ne ñom dañuy réussir li nga xamne mom moy ak bëgg biñu bëgg yantou sallallahu alayhi wasallam ñoo reuy ci ñu ndiot ñom dañuy réussir lan nattu boba manam loolu tamit benn wax la bo xamte ne borox xom dañ koy wax rahmatullah mais taxtik bi deug fekkene dañu gis deug li nit yalla yi di wax di deug saxal ko moy ne xalé yoyu nonu duñ leen jël rek yobul leen safara deur kenn ci ñoom du dem safara ñoom ñepp ñenn ñi dañuy nekk comme dañuy and ak gonoy julli ñi ñenn ñi dañuy manam nekk manam buré gonoy julli ñi ñenn ñi ci ñoom ñi ngi bir aljana bari ñeneen ñi ci dess maam ibrahim alayhi salam mo leen yar comme ni mu waxé ni lool mom moy taxtik bi deug nga xamantene de telle sorte que ñoom même ñi nga xamne ñoom ñoy manam ñoom même bu fekkentene yowmal khiyamah dañ leen natam dañuy réussir natou parce que yalla du leen bëggal fekkentene ñoom defuñu won ben bakkar musuñu def lu jaadul manam ñooñu mom do façon duñ bok ci mbugal sauf que dañ leen di bol rek ci al wildanul mukhalladun wallahu ta'ala a'lam do seen goor mo dox na mo nek wala la te ndax mahfumul qalib mafhumul ghalib la ndax ak umumul balwa ben lañ manam mafhumul ghalib wax nañ ko sank mom moy comme tay bu fek manam señ wax nako sank manam moy tay bu fekentene dañ ne dañu joxe ben texte manam bo xamantene day wax comme mom la joxone ci comme xalé bu jigen bi nga xamantene ndaw si manam waji da tak ndaw si indala ci kër gi manam mune wara baibukum lati fi buyutukum manam ak ñi nga xamantene ñom ñoy seen doomu jitt la yu jigen ñi nga xamantene ñom ñi ngi ci seen biir kër yi manam ñi ngi seen biir kër yi limi tekki mom moy parce que lool mafhumul ghalib la parce que li ëpp ci jigen ñi bu fekkentene dañoy sey ci dañu indalé sen doomu jigen ñi ci kër gi lool mu lañ ci djublu mais tekki wul ne manam tay par exemple goné gi nga xamantene mo nek kër bayam ñu na ah waaw goné gi de mo kër bayam mom mën na ko takki di bolé ko ak yaayam lool du mu nek deng wala lool du mëna nek légui kon lool muy mafhumul ghalib wala légi nak li nga xamne mom moy mafhumul non umumul balwa moy lo xamantene dafa matale manam ci limi dal nit ñi manam ay bir la yo xamantene dañ ko wax nak ci cadre figure yu bari buñ waxe umumul balwa moy lo xamantene dafa matale te bari lu muy dal arrivé leg leg dañ koy wax parce que dañ ciy djublu ne info lolu nonu limu siwé ak nimu tassaro ak nit ñi niñ ko soxlawé dafa wara tax ba am information bo xamné bu amone né amna hadith bu ci rot konon ton hadith bobu hadith bu siw lay don ndax nit ñi dañ ko soxla lolu mom lañu motax hanafi rahmatullahi alayhi duñ jëfëndiko hadith bo xamantene manam ci umumul balwa lay wax ba paré xaar hadith bu nek khabaru ahad duñ ko jëfëndiko wala té lolu gisoon nañ kulatayn wala ci kulatayn mo ngok lolu ta hadithul kulatayn wi hanafi rahmatullahi alayhi bagn ko amna ci mbolo ci maliki rahmatullahi alayhi rasul leg leg maliki dagn koy faral bi bagn tamit manam duñ jëfëndiko hadith bo xamantene amul balwa daf ci am parce que dagn nan ana ñi ñepp ñi nga xamne ño doon dund ak yentimi sallallahu alayhi wasallam te fekke won evenement yi soxla won mbir yi comme ñi nga xamne non la ko ñepp soxla ba pare ki wuñu ko manam ba pare ñom tamit netti wuñ dara dara dara lu am rapport ak mbir mom lolu wartu ma nek lolu yanuul manam manam kon sûrement ki netali mbir mi dafa joom wala dafa am ko jël toxal ko ci anam go xamantene xeyna dessena leer et cetera nangam nangam manam kon lolu amul balwa moy lo xamantene kon dafa dañ koy wax ci cadre manam dañ koy wax diko jundju fek cadre figure bobu mom motax leg leg amul balwa dañ koy wax ci ne par exemple ah nangam day normalement baxul normalement baxul mais umumul balwa motax sharia manam am ay tolérance yum ci def manam le fait que mu beuri lu muy arrivé nit ñi lool mom motax sharia né bon am ben tolérance bu mu ci def lool tam dañ koy wax umumul balwa comme que par exemple le fait que comme ni goor ñi jigen ñi waru ñu ni nek ño xam manam waru ñu di jaxaso par exemple loolu xam nga dañ ko xam ci sharia mais tay par exemple lolu dafa tax manam nit ni soxla giñ ko soxla manam motax ñuy bok di dekk ci même kër yi manam parce que mënu ñu def nenen manam motax ñuy bok kër yi ñuy dekk wala ñuy bok ay koñ ñuy dekk et cetera lolu amul balwa la wala lo xam dañ manam bu boba de dugg ci buntu tamit istihsan manam amul moy bon exemple la mu joxe pour wax amul balwa ci lu gëna frappant en tout cas lo xamne dal dafa bari voilà comme par exemple voilà hein non hein maliki yu sobe yi lek lek comme yenn ndox yu sobe yi waaw pour yi nek ci yoon yi voilà exactement voilà moy yi nga xamantene voilà dañu nek ci yoon bu fekkene mbedd mi dafa beuri dafa ta bo xamantene nit ñi mënatu ñoo moy tan diko manam te fekk dekk bi manam dafa am ay masalan ay mbampu yu beuri yu dekk ci dekk bi wala ñeneen wala leneen lo xamantene dal dañuy beural wala ay golo wala yoy ñuy nefe rek té ndox mi ki mënu ñu ko moytandi ko par exemple ndox mom bu la dalé nonu loolu amu ban wala sa nek dañ koy jéggel ngir nimu baré lu muy mëna dalaté comme té par exemple exactement assurance auto wala kër lolu amumul balwa la manam moy lo xamantene du fu bir manam munu comme munu deuk munu am auto munu deuk lulul ne nga assurer ko bu boba assurer mais au tiers manam indispensable moy minimum bi lolu amumul balwa la tuddu manam amumul balwa day nek lo xamantene manam munu ko parce que bu yesso lolu rek do romu ba bokku tuti parce que voilà amu kon lolu moy amumul balwa voilà legui nak voilà legui moy lo xamantene dal balwa mi ngi manam moy ay nat luy dalaté wala mom moy matalé manam mom moy englobé le fait que mu englobé ñepp de faire sorte que manam nat bi lool di dalaté mu nek ben événement bo wala ben affaire bo xamné dafa bari lu muy dalaté dafa bari dafa masalé wala dafa masalé ñepp ce qui veut dire que ni kenn mënul taxaw né da ci mëna muccu kenn mënul taxaw né mom day mëna nek en retrait totalement de la société ci affaire bobu non lolou lañu tuddé wax momul balwa donc momul balwa buñ ko gissé kon dañu giss né concept la bo xamantene ab xew la bu dal ci peuple manam boba lolou nonou su ko défé acte bi ci sharia bi indi tout temps daf koy day alléger situation bi manam acte bi nga xamantene moy acte bu original bi bu boba dootul nekati acte bi nga xamne mom la sharia di teurul tay parce que lan motax parce que comme tay par exemple moy exemple bi joxe legui ci affaire assurance auto yek keur yi comme par exemple acte bob boba legui day manam sharia day dadi woyfal acte bi c'est pas parce que voilà dakoy dadi woyfal dan ah comme que muno manam parce que ki bi le mom motax manam lolou dafa teggu ci benen qaida rek bo xamantene mom moy tuddu manam mom moy al mashaqqat tajlibu taysir manam moy khat jafé bu yeggé ci niveau day dal di tax sharia yombal situation yi nga xamné allégé manam li nga xamantene mom moy acte bi nga xamantene mom la teurolon lol ci kaw lol lay teggu ak ad darurat tubihul mahdhurat manam darurat yi moy situation de nécessité yi lor yi nécessité waxuma luxe wala besoin nécessité tubihul mahdhurat day tax ba yi nga xamne ñoom yoy lañ dan téré o manam ci ciossam ci sharia day tax mu dagal wala moy kon benn problème bu amé bu démé ba nga xamanteni dafa matalé bu ñepp ba matalé ci société bi ñoñu manam bu boba lool lañu tuddé rek amumul balwa.